dito na March ko. Alors, on vit sur la feuille de main, voilà. Nem mondott rá. A régi volt üzenet a vízfajtól, hát hogy nem mennek remény. Nem megy, akkor még nem lesz ő. Ma lesz neked is, persze. Nem lehet azért jobb, hogy nem kar, nem tudásuk tett. Sem kar. Szóval még te, a merén maradt, meg belémni állat, amit felszül is felkaptunk. Ja. valamikor. Sziasztok! Halljon el!

van? Itt a falúzok, melege van? Hát akkor én a falúzik ki?

Akkor kaptól kocsit, ha képes vagy felülni. Képes vagy felülni? De ha bármi a tolókocsira, csak akkor kapsz tolókocsit, amúgy nem kap semmit sem. Te baj, meg tolnáltas a lábbalat. Hazaért. Már nem bírnak. Hadd szólítja! Nem mozdulod, utána még az életedet. Még fizette, nem fizette még. Pont annál voltam. Azt mondja, azt mondta, hogy visszajön erőbe vagy még, hozzá még a lábola. Tornáztassad! Emelned! Emeljed! Emelned, jó? Emeljed! Hát igen, valami rossz. Gyerünk, emeld, mozgassad! Jó? Szél, mozgassa. Mozgass a lábot. Mozgassa azt. Nem mozgatod, mozgassa azt. Gyerünk a lábot. Tartnak fel a lábot. Gyerünk. Által láthatod, nem kapsz tolókocsit. Baj, nem kapsz tolókocsit. Hogy akarsz, akkor közlekedni. Hogy ezzel sem nem akarsz. Való kocsi. Való kocsit akarsz tartani. Mondd meg a lábadat. Gyerünk. Te mondjam. Nincs ezt pedig van? Mozgassad! Ne add fel! Mozgassad! Jó? Hol láttas? Hogy van a derekad, fáj vagy mi? Hogy érted? Ne fel a derekad? Mozgassad! Úgy már, hogy fájlik van. Nem tudom, hogy igen, milyen dagat. Hogy rájött a hegynál, hogy az utolva, de ütötték az ilyen dagat. Nem tudom neki. Tisztában rakjuk, én akarok a szárt ültetni. Melyikben nem kell tisztában rakni. Fölnöm a tisztával kezdeni. Pisáltál? Nem pisáltál? Nem pisáltál? Nem pisáltál? Nem pisáltál? Mozgassad! Légyes, mozgassad! Mert? Ú, ismerged, lányuk, te kizártad meg. Mozgass a lábadat! Azt a fiú alá tehet, hogy más alá nem tehet. Gyerünk, anyoma! Na jó, van, ne kívánok jobb, hogy mozgass a lábadat, hát gyerünk, átrakja. Mi az lehet, mi aztán akarok? Lábra átnék! Hallom, mit ugatok? Akkor kapsz tolókocsit, hogy az képes, hogy felül az ágyra. Valami vacsorát is külön. Hogy nem kap tolókocsit. Vacsorát is külön. Baj, nem kap tolókocsit. Mit akarsz, hogy narancsot akar? Kettő narancsot. Egy narancs is most ideáll illatni. Tolódok narancsot, jó? Gyümölcsöt. Almát, vagy narancsot, vagy valami. Azt hova emelj? Alul tudom, nem közülünk, bazdmeg. Alapot látom, egy tömet. Gyerünk. Lábra, lábra! Nem lehet Attila, ne filozófáljál, mert alulról föl lenne lehúgni a gatyát. Mi filozófált, hogy lábra, lábra, lábra. Majd én azt emeljük az áll, és akkor fog feküdni. Nehogy fog ott feküdni, ne patogassad már! Hogy fogna ott feküdni? Aztán még mi a csoda lesz meg, mint leesik. Törjön el valami, akkor mi az apátkosság csinálsz? Bolond. Nem vagyok bolond. Hát akkor mi vagy? Mindjárt, ha meg nagyon szorítsad rá. Mi vagy, gyerek? Na már milyen a lábaj? Lassan. Igen. Kis is. Nem tudom, hogy egy felnőtt 86 éves, hogy fiatal vagy. De te már nem vagy mehet egy párba, te mit fiatal vagy, jócsán. Hát én a várjá! Én segítel, még most itt is. Yeah. Erőd vagy még, kanyú mama? Lassan, lassan. Lassan szépen. Gyere, jó, képes vagy fordulni. Ne haladnék, a fiatal vagy. Ez nagyon jó vicces, de még a váró lesz. Ez az egyik. Nagyon szépen. Még azt akkor találjuk meg. Nem állt, te is meg. Akkor csipaszkodjunk, vagy te elég velünk, jó? Így csipaszkodják.

és akkor lenne főzve. Nem akarsz főzni magadnak? Jó, emel meg a lábbal, emel meg, a lábbal, emel. Tornáltassak a lábbal, emel meg, jó? Jó. Itt vagy a fáj? Nem érzed? Te érezted? Jó, így. Nem, az van, hogy milyen kocsit kiszáll, hallgatóztál, vagy mi? Hallgatóztál, vagy hogy beszélkeztünk ki, hogy mit mondok a tőled? Hallgatóztál? Hallgatóztál, ne hallgatóztál, vagy hallgatóztál. Arról van szó, hogy kizsgáljanak, szögjenek a céget, hogy írjanak el az orvosok, hogy kapjad a meg a nagy nehezen a betegsegítőt, ahhoz külön. De a kiírni szép. Külön kell kiírni, hogy sikerek, hogy szép megkap. Szóval én már szóval fél óráig már itt vagyok. Fél órája. Hogy kapjál a pénzt, mozgasson a lábadat. Tehát széljelét, lövöm kapni. Agyira mozgass, gyerünk, mozgassad. Állj lábra! De bírd. Fáj vagy, mi nem bírd? Nincs erő. Van erő. Van erő. Látod a fehér macskát? Nem. Szerintem. A fejére. Nem. Nem, hogy is ott van? Az itt a még van még? Ha? Látod a rúzsaságot? Nem. Hogy így nem látod? Mikor a lábot a fagyik nem üvelt, ugye? De az ember nem éreztem meg a hitre, ugye? Mikor hitre az volt hozzá, az csak hozzá lesz, én nem értem, hogy nem vettem el. Semmilyen bosszal így nézték, nem? Amikor a hitre az volt, az a hitre. Próbálj rá! Álljál rá! Kelj föl! Ülj föl! Akarod legyen, akkor legyen tókos, nem? Akkor legyen tókos, ugye vagy? Fel kell tudni, mire legyen tókos. Akkor az azt, hogy legyen tókos. Most már azt hiszem, hogy mihez volt fontos. Ő egy fontos volt. Yeah. fontos szó sem van. Hogy mit megtudjunk? Sajnán nem lesz. Akkor kell, és akkor átadódik, jó? Átadódik. Hogy tetszik? Jó, csinálj. Jó, szóval ha szoktál, rakják egy a nyáron meleg van egy vacsorócsövet, és úgy. Emelnek, hogy meg tudok tartani. Mindig tartsod, jó? Mondta, hogy tulajdonképpen a lábulat. Nem, nem, nem, nem. Basza, itt volt benne, zárjuk. Megtek itt volt benne. Mikor fegyük? Tartod át, ott ki vagy mi? Zárjuk. Ha ezt jön, jön le. De nem lesz, hogy lesz több. Fel kell tudnod ülni, hogy belvéjel ülni a tolókocsimot. Fel kell tudnod állni, ülni kell, tudod? Vélj a tolókocsit. Fel kell állni, ha azt tudod? De, hogy sírják, nem aztán, hogy gyerek ott állt. Nem fel gyerek a rossz? Szerintesen fel. Ez a nem fel, de nem is tudom mondani, mert állja. Mi a bőr? Ez is kötet, nem? Milyen fejét? Olyan fejét, mint a pálmát? Olyan fejét? És mi a fejét a baj neki? Akkor rossz van, hogy a fejér macskába. Mert nem a fejér macska fog lenni, aki egész végig figyelt, hogy jövő. Azért van egy olyan, hogy sírják a folyúta, mint egy macska. Van egy ilyen. Jó, így megy a folyúta neki? Ő pedig megy, nincs. Egy macska, olyan folyúta. Az a macska. Egy emberét alapot ürödött. Másokat itt talált, hamar ezt a mi fúrfegyet szeretnénk, hiszen az egy más, nem jó, mint a kettő. Ez a macska. Aki talált. Kicsit. Most pedig álljunk vissza, most itt a macskáról beszélünk. Macskáról beszélünk, a fejét macska. Meg a másikról beszélünk. A másik, akit te látsz, mint személynek, vagy mindenki látok, hogy te tehát, hogy mondtál, hogy itt volt egy nő személynek. Bom, só para cortar da tinha. Nagy macska. Nagy macska. Hát, hogy te már régebb óta is találkoztál a macska, és nem. Tehát, hogy már például már kiskorodik óta figyeltél a fehér macska. Majd megszületett. Még most már szólnál, akkor beszéltem te hozzád. Régebben láttad az életes során a fehér macskát? Láttam. Mikor láttad? Ez azt mondja, hogy felszik a szága, mint én mindig volt. Hogy fenyíti a közben, hogy van egy szeg baj, hogy így mondjuk. Van politikai szeg. Van neki bajok. És megnézed a szemmel, azt látod. Jó van, mi volt a szemmel? Macska. Macska. Te utálod a macskát? Jó. Utálod. Jó körül. Pécsre vagy nyert. Csalkodó is, mint a macskáló. A kis röntő ajánlta? Macska. Macska démon társa konyolva különbe. Majd, nem, nincs olyan, ami elfogyott az internetet.